بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت دا باب دے پا بیان دے دی کی چے امام او خلیفہ مزدخ پا الوقت نرستو کی چے دیو امام عادت دائی چے غمز دا غخ پا الوقت نرستو کی چے کم داغی مختار او مستحب وقت دے نو مقتدیان به د انتظار کوي او کنا د موز بزان لا ادا کوي په اول او مستحب وقت کې نو په دې باب کې امام ابو داود رحمت الله علیه اغه احادیث راوړي دي چې باغی کې دا بیان دي چې کله دا امام او خلیفہ په موز کې تاخير کوي نو مقتدیان به دا انتظار نه کوي چې غیوم مز په تاخير سره ادا کی بلکې ځان لبه مز ادا کوي بیا کده د سره مسجد او جماعت له حاضر شول نو دوباره به ور سره کوي خو په دې کې بیا د اهل علم اختلاف ده چې کوم مز دو پیریو شي یو ځل ځان له کو په اول او مستحب وقت کې او بیا د امام سره نو فرض کم دی دا اول چې ځان له ادا کړی کنه دا کم چې امام سره کوي نو د امام او زاعی او د باز شوافع قول دا دی چې دا اول د نفل دی او دا دویمه فرض دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې دا اول د د لپاره فرض ده او دا په دویم ځل چې بیا امام سره کوي نو دا بیا د د لپاره نوافل دي او د باز شوافع قول دا ده چې په دې دواړو منځونو کې په طریقې د ابهام باندې یو فرض ده کم یو چې ورله الله رب العالمین فرض حساب کو د خپل مشیت لاندې نو عبد د فرضی او بل نفل دی او د باز شوافع قول دا دی چې کمی په اکمل او پوره طریقې سره ادا کړي نو د د لپاره فرض شو نو د امام شافعی رحمت الله علیه خپل قول په کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو قول غونته دی چې دا اول فرض دی او دویم نفل او داغه په اصحابو کې بیا دا اختلاف نه چې بعضی اصحاب د دویم له فرض وی بعضی وی چې کم په اکمله طریقه ادا شو غ فرض ده او بعضی وی چې په تور د ابهام باندې یو پدی کې فرض ده د الله رب العالمین چې کم خوښ شنو ابو ور له فرض حساب کې بل نفل دارنګي د امام شعبی رحمت الله علیه او د باز شوافع قول دا ده چې دا دواړه فرض دي اولنیم فرض ده دویمم فرض ده خو راجح غورا او صحیح قول دا ده چې کوم موز د اولو کو هغه د د لپاره فرض ده او دا رستو چې بیا امام سره کوي په دویم ځل باندې نو دا د لپاره نفل ده قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجونية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه ويجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويليه يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة اي أبو ذر كيف انت استابس حالي تبسكي اذا كانت عليك امراء كلتي بتابان داس باتشاهان او امراء مسلتي يميتون الصلاه چی غی مزدخپل مستحب او مختار وقت نرستو کی او قال یا داس الفاظ ویلو یؤخرون الصلاة چی غی پا مسک تاخیر کی دا اماتت الصلاة مراد داده چی دا مز رستو کی فیجعلونها کالمیت الذی خرجت روحه نو دا مز دا اغا میت پشانو گردی چی دا غن روحو تی د خپل مستحب او مختار وقت نه رستو کی قلت یا رسول الله فما تأمرني و ما ویلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تمال سو حکم کې دا ما استفهامیه ده او تأمرني د دې لپاره خبر ده یا دا ما موصوله ده او تأمرني دا غې د لپاره صله ده او خبر مقدر ده معنى إدادة فالذي تأمرني به أفعل آغا چه تپي مال حكم كي نزباغكم قالان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه لويلو صل الصلاة لوقتها چه كلا إمام دا مزدخ بالمستهب ومختار وقت نرستو كي نو ته مسکوه لی وقتی ها پا خپل وقت بانده زان لیوازی مسکوه فا این ادرکت ها معهم کچر تا دا مزد بیارا گیر کو ده دی سرا جماعت لرا حاضر شوی جمع و لارده دا فصلیهی نو دا مسکوه ده دی سرا بیا دی سرا پا مسک شاملیگا فصلیهی کی زمیر مذکر راجی کو مزلا دا په تعویل د فرض سره یعنی دا فرض مستبیا د دې سره کوا فإنها لك نافلة یقینا دا به تا د پاره نفل وی د نافلة معنا د زائدة على الفرض دا د تا د پاره نفل او زیاتی شو په فرض باندې زکه کم چې تا ادا کو ځان لدی وکو نو غستا فرض شو لاله نفل شو امام نووي رحمت الله عليه په شرح د مسلم کې وای چې په دې حدیث کې ذکر شول تاخير الصلاه چې کله دا عمرا مزرستو کوي د دې تاخير نه مراد دا چې دا خپل مختار او مستحب وقت نه رستو کوي دا معنا نه چې دا غي غټول وقت تیر شي او دا غي نه رستو کی ځکه عمرا وای ته متقدمین او کو متأخرین نو دا غی نه صرف دا را نقل لی چی غی بدا د خپل مختار او مستحب وقت نرستو کولو دا سی بی نکول چی گنی وقت دیو مز بطیر شو مکمل او دا غی نرستو بی بیا کولو دا دا اینه ندی من قول دا رنگی پا دی حدیث که دا مسئله دا چی مز کول پا اول وقت کی پکار دی دا رنگی امام چی کل مز د خپل اول وقت نرستو کی نو مامومین او مقتدیان لپکار دی چې دای په اول وخت کې د موضوع کی اگر کزان لای بیا به د امام سره دوباره راوګرځي نو دواړه فضیلتونه به ورله حاصل شي مزبم په ابتدایي وخت کې وکي او دویم د امام سره په جمع کې شامل شي په نیت د نفل باندې نو فضیلت د جمع ورله حاصل شو او د اول وخت فضیلت ورله حاصل شو دارنگ امام نووي ذکر کړي وفيه الحث على موافقه الامراء في غير معصيه په حديث کې دا تیزی ده چې د حاکمانو امراء او بادشاهانو د دې موافقت بکول شي تابعداري بکول شي پاغه کارونو کې چې د ګناه ني د دې لپاره چې د مسلمانانو هغه کلمه او اتفاق اتحاد په یو ځای باندې متفق وي او فتنه واقع نشي زکه د بادشاه او د خلیفہ په مخالفت کې د فتنې خطر وي نو د فتنې نه د بچاو د پاره د اطاعت د فرعیت باندې لازم او ضروری دی او دا حدیث دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره چې دا مزکم دوباره کینو دا ورله نفل نه ذکر حدیث کی صفا راغلی فإن ادرکتها معهم فصلیه فإنها لک نافلہ، دوباره چې بیا د امام سره موس کې نو دا در لنفل شول او فرض دی هغه دی کم چې د مخ کې ادا کړی او ځان لدی کړه او موز. مولا علی قاری رحمت الله علیه د دې حدیث په شرح کې وای وی وهو محمول علی الظهر والعشاء عندنا، دا حدیث محمول د پدی باندې چې د ماسپخین او د ماسخوتن موزوی، نو دی کی به ور سره مقتدی د نفل په نیت باندې مرګره کیږي او شاملېږي، ځکه وی د سار او مازیګر نه رستو نفل نشته، نفل نکیږي مکروه وقت نه، او د ماخام غدری رکات دی او په نفلو کې درې رکات نشته، او کنه د ماخام غی سره دی بیا بل رکات مرګره کوي سلوري ګرځي، نو بیا پکې مخالفت د امام نه. امام شافعی رحمت الله علیه وی نا چې هر موس کې ورسره په نیت د نفل باندې دې شاملې دي شي، ځکه حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم مطلقاً ذکر کړی فإن ادرکتها معهم فصلیه، کدا موس دې سر راګیر کو نو دا تعین نه ده کړی چې د ماسپخین او د ماسخوتن موس دې راګیر کو نو په نفل کې دا به ورسره نفل حساب کې دا به تا د پاره نفل شي، او کده دین علاوی نو په مسکی بور سره نمرګره کیږي، بلکې حدیث کې امر مطلق راغله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرق نه ذکر کړی چې فلانی مسکی ور سره مرګره شه او دی بلکې مرګره کیږي، نو دا حدیث مخصص ده دا حدیث د پاره چې لا صلاه بعد العصر و بعد الفجر، د مازیګر نفس مز نشتا او د سار نفس مز نشتا. رجال ددی اسناد مسدد ابن مسرحد، حماد ابن زید، ابو عمران الجونی چې ددنو مو عبد الملک ابن حبیب الازدی البصری، عبد الله ابن الصامت الغفاری البصری چې د ابو ذر رضی الله عنه وروارو، دا ټول ثقات دي. ابو ذر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے، نمید جندب ابن جنادہ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ. اسناد دا حدیث صحیح دے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ پہ صحیح کے ذکر کرے، دارنگ امام ترمیزی پہ خپل جامع کے او ابن ماجہ پہ سنن کے. قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراہیم دحیمن الدمشقیو قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان يعني ابن عطية عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن. عمرو بن ميمون الأودي چې معاذ بن جبل رضي الله عنه یمن لراغل و منگلا، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الینا، چی دید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استاز و زمون طرف لا. قال ندیوی فسمعت تکبیره مع الفجر، نماوی دید تکبیر او ریدل و دسار سرا، یعنی قدم علینا وقت السحر علی القرب من الفجر رافعا صوته بالتکبیر، دی مونږ له پیشمنی په وخت کې راغلو د سار وخت له قریب په داسې حالت کې چې د الله اکبر اواز کولو. رجل اجش الصوت، دا معاذ رضی الله عنه وی داسې رجل او سړیو، اجش الصوت چې غټ اواز والو. امام خطابی رحمت الله علیه وی معنا داده هو الذي في صوته جشة وهي شدة الصوت وفيها غنة، د اجش الصوت معنا د چې د غټ اواز، دا معاذ رضی الله عنه غټ اواز والو. قال داراوی وی فالقیت محبتی علیه نو غرزول شوه محبت د ما باندې مقصد دا د محبت زما زړه کې واقع شوه فما فارقته حتى دفنته بالشام نو ما دې پری خنو بلکې لازم میرانی ولیو تر دې پورې چې دې می دفن کړو په شام کې میتن په داسې حالت کې چې دې وفات شوه شام کې چې کله دې وفات شو په 13 هجری کې نو دا شاگرد وی عمر ابن میمون چې دې ما دفن کو تر مرګ پورې زه د شاگرد وم او د مرګرتیا مینه پری خدا عمر رضی الله عنه د پشام باندې گورنر مقرر کړو د ابو عبید ابن الجراح رضی الله عنه د وفات نه بعد دا جلیل القدر صحابی بیا پشام کې په طاعون عمواس کې وفات شو او چې دا مشهور و بارا غلی و طاعون عمواس ثم نظرت الى افقه الناس و بیا ما سوچ او فکر کومې کتل اغه ډېر فقيه د خلکو لا چې په دې ټولو خلکو کې په دین باندې خپويږي بعده د معاذ رضی الله عنه نه فاتيت ابن مسعود نراغله و عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لا فلزمته نو داغه شاګردي او مرګرتي امي لازم راني ولي وا حتى مات تر دې چې ابن مسعود رضی الله عنه وفات شوه او ابن مسعود رضی الله عنه بیا په 23 هجري کې وفات شوه فقال نو فرما داراوی وی ابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی چې قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی كيف بكم اذا اتت عليكم امراء سهل به استاس و تاسو بس کوي چې کله په تاسو باندې داسې امراء مسلط شي يصلون الصلاه لغير ميقاتها چې دای مزګی لغیر میقاتها دا غی دا غ مختار او مستحب وقت نه علاوه قلت نو ابن مسعود رضی الله عنه فما تأمرنی ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لتمال سه حکم کې چې زب وس کوم چې داسې عمر را باندې مسلط هي ان ادرکنی ذلك چرت زدی وخرا گیر کم دی وخ لو رسیدم قال صل الصلاه لمیقاتها نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی صلی الصلاه لمیقاتها دا مز پخپل مقرر او مستحب وقت کی زان لکوا وجعل صلاتک معهم صبحه او غرز و مز خپل دی دی سره صبحه نفل نوافل له صبحوي د دی وجنه چې څنګه تسبيحات مستحب دي او په انسان باندې فرض او لازم نه دي نو دغه شانتي دا نفل یو زیاتی عمل له مستحب لازم او ضروري نه دي نو دام د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره دلیل چې دا دوی موز د پاره نفل شو او اولی فرض ده او کم اهل علم چې د دې قائل دي چې اول مز نفل شو او دا دوی مور لفرز دي نو دا غي د پاره دلیل حدیث د یزید ابن عامر رضی الله عنه ده چې رستو به امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی امام دارقطنی رحمت الله علیه هم ذکر کړه په هغه حدیث کې دا دي صحابی لرسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو فاذا جئت الصلاه فوجدت الناس يصلون فصل معهم وان كنت صليت کله چې ته موز لراشه تا خلک وکتل چې غي موس کوي جمع ولاړه ده نو دای سره موز وکړه اگر که ته مخکې موس کړی ول تکون لک نافله و هذه مکتوبه ا مخکنه موز بده نفل شي او دا د خلکو سره چې وکړه بستا فریضه او فرض شي روایت د دارقطنی کې دا الفاظ راغلی ول یجعل التي صلى في بيته نافله کم موز چې په کور کې کړه غو د نفل وګرځي او د خلکو سره چې وکړو جمع سره نو د فرض وګرځي خدغه روایت بارکه محدثین وایي چې دغه روایت شاز ده محفوظ روایت دا ده چې پاغه کې دا راغلی چې د امام سره دا کم موز دوباره کې نو دا تا د پاره نفل شو او کم چې دی ځان لکړې غتا د پاره فرض شو. امام دارقطنی رحمت الله علیه دی روایت لزعیه او شاذ وی چې په کم کې دا ذکر راغله چې دا کم د جمع سره وکړو دا ستاده پاره فرض شو لو مخکینه نفل شو. نو قول راجح دا د کم چې په دې احادیثو کې ذکر شو چې صلی الصلاة لمیقاتها واجعل صلاتک معهم سبحة ځان لموزو که په خپل وخت کې چې کم د دې مختار او مستحب وخت دی او بیا چې د دې امام سره مسکې نو دا تا د پاره نفل شو. رجال د دې اسناد عبد الرحمن ابن ابراهیم چې د لقب الدحیم الدمشقی دا ثقه ده، ولید ابن مسلم الدمشقی اوزاعین مراد عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعی چې دا د اهل شام امامو، حسان ابن عطیه، عبد الرحمن ابن ثابت دارنگی عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثابت هم دلوی دارنگی دل عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ثابت هم وی عمر ابن میمون الاودی چې د کنیا و ابو عبد الله دا ټول ثقات دی. معاذ ابن جبل رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی. تاسو واوریدل په اتلسم کال د هجرت باندې په شام کې وفات شوه په طاعون عمواس کې. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې، دارنګ ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان المعنى یعنی معنا د دوارو احادیثو یو ده اگر چې الفاظ مختلف ني. عن منصور عن هلال ابن يساف عن ابي المثنى الحمصي عن ابي ابي عن ابي ابي ابن امراه عباده ابن الصامت عن عباده ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده رضی اللہ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انها ستكون علیکم بعدی امرا یقینا قصه دا ده په انها کی دا ضمیر چې دی له ضمیر القصه وی یقینا قصه دا ده ستكون علیکم بعدی امرا خامخایب په تاسو باندې زمانه رستو داسې بادشاهان او امرا تشغلهم اشياء عن الصلاه لوقتها چې مشغوله کوي باغی لس سیزونه د دې خبرې نه چې مزد په خپل مستحب او مختار وقت کیو کی حتا يذهب وقتها تر دې چې داغی غ مختار او مستحب وقت لاړ شي. فصلوا الصلاه لوقتها نمز کوي تاسو په خپل مستحب او مختار وقت کی. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نويلو يوسري يا رسول الله اصلي معهم اي از مزد ديسركم قال نعم ان شئت. رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب وركلو شي او كستا خوخه شنو مزد ديسرم كوا. وقال سفيان او سفيان ثوري رحمه الله عليه پرواتو دې اسناد کې راغلي اغه دا لفظ داسې ذکر کړ چې دې سړی ته پوسوکو ان ادرکتها معهم کچرته ما دا مزد دې سر راگیر کو او جمع ولاړه دې بیا جمع کوي او صلی معهم نو آیا زدا مزد بیا دوباره دې سر کوم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نعم ان شئت او دا مزد ور سره دوباره کو کستا خو خشی. مصنف رحمت الله علیه چې دا رستو عبارت ذکر کو وقال سفیان نو په دې سره غرض او مقصد دا دی چې کوم اختلاف راغله د جریر او د سفیان په لفظ کې. جریر ابن عبد الحمید الضبی چې د خپل استاد منصور ابن المعتمر نه دا روایت نقل کین، په هغه کې داسې دی چې دی سړی وې، یا رسول الله اصلي معهم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ، نعم ان شئت. او سفیان ثوری رحمت الله علیه چې د خپل استاد منصور نه دا روایت نقل کین، نو هغه په کده الفاظ ذکر کړی چې یا رسول الله ان ادرکتها معهم کما دا جمع د دې سر راګیره کنو آیا دا مزور سره کوم؟ قال نعم ان شئت. نو د جریر او د سفیان په الفاظو کې اختلاف، نو مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت سره دغه اختلاف طرف له اشاره وکا او دغه اختلاف په دې باندې بیان کو. باقی معنا د دواړو الفاظو یو ده، صرف په الفاظو کې زیادت او نقص نه. رجال د دې اسناد محمد ابن قدامه ابن اعین القرشی المصیصی، جرير ابن عبد الحميد الضبي، منصور ابن المعتمر، هلال ابن يساف، دا طول ثقات تي، ابو المثنى الحمصي جدد نمو زمزم الأملوكي بضوات سر ضمضم الأملوكي، دا مجهول دي. عن ابن اخت عباده ابن الصامت، دی روایت نقل کړي د عباده ابن صامت رضی الله عنه د خرینا. دی ورپسې اسناد کې ذکر کړي چې د نوم ابو ابي ابن امراه عباده ابن الصامت، چې د عباده ابن صامت رضی الله عنه د بیبی او د کور والنوم ام حرام بنت ملحان، او بازی وی چې دا د عباده ابن صامت رضی الله عنه خره او لکه دی اسناد کې ذکر شول. بازی اهل علم ذکر کړي چې دا د غر وارو، خو صحیح قول دا ده چې دا د عباده ابن صامت رضی الله عنه خره او د صحابي ده. ابن مندر رحمت الله علیه د مبارک وی، هو اخر من مات من الصحابه بفلسطین، دا اخرنه صحابی دی چې په فلسطین کې وفات شوی. په دې دویم اسناد کې محمد ابن سلیمان الانباری، دا صدوق دی، وكیع ابن الجراح الرؤاسی، سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری، دا دواړه ثقه دي. متن د دې حدیث سهیل غیره دی، علاوه د دې لفظ نه چې ان شئت، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلی او صحابی له نعم ان شئت، او دا مزور سره دوباره کوکستا خو خشي. نو دا جمله او دا لفظ پکې نه ده ثابت، باقی متن سهیل غیره دی. خدا کم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی نو دا ضعیف ده، د ابو المثنى زمزم الاملوکی د جهالت د وجنا. تاسو اوریدل چې ده په اسناد کې مجهول ده، او بل دله اضطراب واقع شوه ده چې د شیخ نومې سو. نو په یو سند کې د ذکر کړي عن ابن اخت عباده ابن الصامت، او بیا په دویم سند کې وایي چې عن ابي ابي ابن امراه عباده ابن الصامت. نو د خپل شیخ په نوم ذکر کولو کې مسترب دی، اسناد د د جهالت د وجې نه ضعیف دی. دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی، ابن ماجه په سنن کې. پاغي کې داسې الفاظ راغلي دي چې اجعلوا صلاتکم معهم تطوعا، د دې ائمه سره چې دی په مس کې تاخير کوي، تاسو دا دوی مز تطوع او نفل وګرځوي. او دا لفظ نه دراغله په مسند احمد او ابن ماجه کې چې ان شئت، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي له دا اختیار ورکړو، کستا خوخه شی موز ور سره وکا او خوخه دینی مکاوه. د دې حدیث د پاره شاهد حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د کم چې مخ کې ذکر شو، دارنګ حدیث د ابو ذر رضی الله عنه چې کم مخ کې ذکر شو، نو دغه شواهد د وجنه متن د حدیث صحیح دی، خو اسناد د جهالت د ابو المثنى د وجنه ضعیف دی، او لفظ د ان شئت پکې نه دی ثابت، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اختیار نه دی ورکړی، بلکې صحابه کرام ویلي چې د دې سره بیا تاسو د موس کوي دا بستاسو د پاره نفل شي. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو هاشم يعني الزعفرانية قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيسة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيسة بن وقاص السلمي رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي يكون عليكم أمراء من بعدي ويبتاسو بان دبات شاهان وأمراء زمان رستو يؤخرون الصلاة چه دیب مزرستو كيد خبل مستحب وقتنا فهي لكم وهي عليهم فهيانو دا صلاة مؤخرا كم مستدي رستو كده لكم دا تاسو دا پارا نافع و فايدة من ده تاسو لبا پی اجر ملاویگی زكا تاسو پا خبل اختیار دا مز نده رستو كده بلکی دا دی ایمو دا وجن دا مز تاسو رستو ادا كده وهي او دا صلاة مؤخرا عليهم دا دي وبال و بوج با پدي باني زكا چه دي سرد اختيار ندا مزا يكره دي دخبل مستحب وقت نرستو کره فصلوا معهم ما صلوا القبلة نموس كوي تاسو دي سرا تراغي پوري چه دي موس كي قبليلا معنى دا حديث دادا چه تاسو موس كوي دي سرا ما دامو مسلمين ترکمه چې دای مسلمانان او اهل قبلوی نو تاسو ته تابعداری کوي، تابعداری په تاسو باندې لازم او ضروری ده. نو دې حدیث کې دا ذکر شول چې تاسو د موز د دای سره کوي، او دا ذکر پکې نشته چې آیا ځان له په وخت مستحب کې کوي که نه به کوي، او مخکې روایتو کې دا ذکر شول چې تاسو بزان له د موز او کوي دا غي نرستو ک بیا مونږ د دای سره جماعت راگیر کو نبیا بور سره شامل شي دا بتا سو د پاره نفل شي. ابو الولید الطیالسی چې د نوم هشام ابن عبد الملک دا ثقه ده، او ابو هاشم الزعفرانی دا صدوق ده، لا باس به، لا باس به او صدوق په یو مرتبه کې، او زعفرانی ورل د دی وجنوي چې د بوی د زعفرانو کاروبار کولو آب خرصول نخپل کسب لده منسوب شوه ده. د دی ابو هاشم نوم د عمار ابن عمارة البصري، صالح ابن عبيد په دې اسناد کې مجهول راغله، قبيسه ابن وقاص السلمي او بازی وی چې الليثي دا صحابي دی، امام ذهبي رحمت الله عليه وی لا يعرف الا بهذا الحديث، فدي یو حديث باندې دی پیجندشي چې دا حديث ندنه منقول لدی صحابینا، اسناد د دې حديث ضعيف نه د صالح ابن عبيد د جهالت د وجنا. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.